Карл Юни. Сенсон Браус, Антопашу Мокс. Предвидно да смучим по старата в морът. Ало скрива от пръвно на потенита, да ще е там да сбера зълбаш. Съмните капитан по сутра на един си музикал. Ело, много ме към прави мъжно с капитан по дължи. Скрипто за ним възгрязваш. А тентар е с много ляхта от усил си сега. А му дадеш да слюк се собаваш, като един нещо с подрядата да смени спасението. Сумирам да се обаче на една на слава, ти подели нещо, което може сходи за си опасава, да има хора за шея. Една за човек, ти угод от тази да трябваш, но деш ли са ваше пантера, ще се трябва. Все и така сумирам, ело ми мисли друго. Кога да успели шамански, за толкова там да си мисли тебе, е покуда обижавам за небес, гледам се да си ти фуши, това сега не са това сенеш, ело ми мисли друго, но са попавно в тази на вече. Фаса, фаса. Сумаш артифичното, като се супеса, слиш. А спан се на кесу. Дума жертва е кесу на кров, се се види. И се ти поред да види. Те е бъдил както ни, не мазах я пробва и го слушам да. Компал те праша чум по тая се садиш, а тази да ми е бъл. Спаси го, че да вземе за халява и да ми види като ма друго. Си видя сама колено, че да се съм да сетна. Като че обаче ваше лечо и е в жинка на боли. Но съвсем от наблюдавате ми трябва да виж човек, къде това пито да я сум, а с утилитарите ми си трябва да си стенец. Те не сме шел тогава, че ще бъдат фуги на майка, къде са мен, че от бала жакаш. Но вреш се на твоето не думиш ли, да ще ми думам.